Yoka misiki ya kurutu na bisoti Talil Kimoko Grand maître Franco de mi amor Tes petits frères te rendent hommage Lokasa ya mbongo Utamai Mafebia Salon Gabriel Carlos Telesel Boss Matuta E pai wapi bomona babeta penalti sa gardien Biangoyo Matata ya mwasi na mwabali sila tena mokili mama Mama Oh mama mama Mama Oh mama Likambo nini ndambe osala biso mibali Tosale la kabasi Bango bali ya kabala taka Biso mula mobimba patalo moko na nzoto e Oh mama Matata ya mwasi na mobali sila tena mokili mama Mama mama mama Oh mama mama Mama Oh mama Mama bota ngai mwasi Oya konyokolo ngai mwasi Nzamba pesi ngai etumbu Nabota kabasi bandeko banyoko lokobana ya bato Nayo kaka motema pasi bandeko Oh mama Oh mama mama mama mama mama Matata ya mwasi na mobali sila tena mokili mama Mama mama mama Oh mama mama mama Mama Oh mama sefe ali bala na bino ora va che ninye ora va che na funa kayo na mo bali na yo ora va che na sala ka ki sefe na li bala na bino ma di luti kanga na kanisa e luambo franco na afrika pe mokili mobimba e bako kanisa ye na courage pe na molende tolanda ndakisa na ye ngai moto na kotelaka yo mamu eyeye ngai moto nayebi basekele mamu eyeye lelo nakomi moto mabeo Sangai mamu na keye Ah, ce qui est mon bal, comme il y a un peu de temps, loboko na ngai na futaka e. Eloko nino lingi na nzoto na nga bandeko e. Sasa, but